Program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 lipca minęła 20. Radosław Prus, zapraszam na serwis trójki. A w tym serwisie o głównych tematach rozmów Donalda Trumpa w Warszawie, o nowym wiceprezesie Trybunału Konstytucyjnego i o archeologicznej sensacji w Łodzi. Szczegóły za chwilę. Lotnisko Chopina w Warszawie, to tam za 2 godziny spodziewany jest prezydencki Air Force One. Donald Trump po raz pierwszy składa wizytę w Polsce. Będzie ona krótka, ale intensywna. Amerykański prezydent spędzi w naszym kraju kilkanaście godzin. W planach ma spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą oraz liderami innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. A głównymi tematami rozmów będą bezpieczeństwo i energetyka. Wojciech Cegielski. Polskie władze nie ukrywają, że chciałyby od Donalda Trumpa uzyskać zielone światło na sprzedaż do Polski amerykańskiego gazu. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski podkreśla, że pierwsza partia gazu LNG wpłynęła niedawno do Polski, a teraz toczą się rozmowy w sprawie ewentualnych następnych dostaw. Prowadzone są rozmowy pomiędzy PGNiG i partnerami amerykańskimi w sprawie dostaw LNG do Polski. Ich rezultat musi być rezultatem ekonomicznie dla nas zadowalającym. To są negocjacje biznesowe, które są toczone rzeczywiście równolegle z wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie. Polska liczy też na korzystny dla siebie rozwój rozmów prezydenta Trumpa z przywódcami wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej na jutrzejszym szczycie Trójmorza. Polscy dyplomaci twierdzą, że to właśnie Warszawa poprzez kontrakty z USA mogłaby dostarczać część surowców do innych krajów regionu i tym samym stać się energetycznym hubem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W wieczornych serwisach Trójki będziemy relacjonowali początek wizyty prezydenta Trumpa w Polsce. A teraz prezydent Duda, który powołał nowego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, został nim sędzia Mariusz Muszyński. Wręczając nominację i składając wiceprezesowi gratulacje, prezydent mówił, że ma nadzieję, iż Mariusz Muszyński poradzi sobie z urzędem. Urzędem, jak podkreśla Andrzej Duda, ma się przyczynić do tego, aby przywrócić Trybunałowi należną mu pozycję, a przede wszystkim należną mu godność. Pod rządami poprzednich władz Trybunału ustawa o Trybunale została zmieniona w taki sposób, że pozwalała na zawłaszczenie de facto miejsc sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym przez opcję polityczną i wobec tej zmiany przepisów obecny wówczas prezes Trybunału Konstytucyjnego nie zabrał w ogóle głosu. Ta sytuacja w sposób zdecydowany się zmieni, a przede wszystkim podobna sytuacja nigdy już nie będzie miała w naszej historii miejsca. Mariusz Muszyński został wyłoniony na to stanowisko w czasie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, nauczycielem akademickim, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sędzią Trybunału jest od 2015 roku. Akcyza na e-papierosy. Jej wprowadzenie rozważa Ministerstwo Finansów. W serwisie Trójki teraz z komentarzem. Z jednej strony przedsiębiorców, z drugiej lekarzy. Krzysztof Przewoźniak z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Warszawskiego Centrum Onkologii przekonuje, że elektroniczne papierosy są tak samo szkodliwe jak te tradycyjne i jego zdaniem powinny zostać objęte takimi samymi albo podobnymi restrykcjami jak inne wyroby tytoniowe. Co prawda wiemy, że ilość substancji szkodliwych dla zdrowia na przykład w e-papierosach jest znacznie niższa niż w papierosach tradycyjnych, ale jak powiedziałem, nie znamy przewlekłych skutków i wiemy też, że sposób palenia, na przykład intensywne, długotrwałe używanie e-papierosów prowadzi do zwiększenia ilości tych substancji, na przykład formaldehydu. Najnowsze badania też wskazują na ryzyko uszkodzenia DNA. Z kolei Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje do Ministerstwa Finansów o niewprowadzanie wysokiej akcyzy na płyny do e-papierosów. Według planów resortu ma ona wynieść 70 groszy za mililitr. Prezes tego związku, Cezary Kaźmierczak, przekonuje, że to spowoduje czterokrotny wzrost cen płynów, a to może zniszczyć ten rynek w Polsce. To oznacza w najlepszym wypadku wariant włoski, czyli praktycznie radykalny upadek legalnego rynku. Jeżeli raz wypchniemy tych ludzi do szarej strefy, to my ich później z niej nie wyciągniemy już. Dojdzie do katastrofy na tym rynku, wszyscy przejdą do szarej strefy, wtedy ktoś przytomny się obudzi i powie, że to jednak trzeba to zmniejszyć, tylko już wtedy nie będzie chętnych, żeby na tym legalnym rynku działać. Obecnie płyny do papierosów nie są objęte akcyzą. Archeologiczna sensacja w Łodzi. Osadę z epoki kamienia i grobowce sprzed ponad 3000 lat odkryli badacze przygotowujący teren pod budowę drogi ekspresowej S14. To w okolicach osiedla Redkinia, mówi Krzysztof Gowin z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Są elementy wyposażenia osobistego, jakieś szydło, jakieś grotoszczepu. To jest brzeg naczynia. Ile on może mieć lat? Może 3000, może 2,5. Te zabytki konkretne trafią na Uniwersytet Łódzki. Tutaj była jama, czyli wkop jakiś, być może podpalenisko, a tu jest grunt rodzimy, czyli tak zwany calec. Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego, a dalej jeszcze jesteśmy w trakcie badań. W innych miejscach na trasie planowanej drogi ekspresowej S14 archeologom udało się odnaleźć

Drugą godzinę programu alternatywnego dzisiaj rozpoczyna Kari ze swojej najnowszej płyty I'm Fine Now, nagranie zatytułowane Reason. Ja czekam i to jest spowodowane wyłącznie tym, że do tej pory ten chłopak mnie nie rozczarował, na debiutancką płytę Muramasy, która oficjalnie ukazuje się 14 lipca. Znamy kolejne utwory z tego albumu, na przykład w tym gościnnie pojawia się Damon Albarn. Try to load it, wait for time to come. It might take you to Rome. It's all about religion, it's all about constructing the chemical reliance on. Nagranie zatytułowane Blue z gościnnym udziałem Damona Albarna z debiutanckiej płyty Muramasy, 14 lipca. Album zatytułowany po prostu Muramasa. To nie koniec gości, bo na przykład na tej płycie także pojawia się Heloisa Letizia, czyli francuska piosenkarka przedstawiająca się na świecie jako Christine and the Queens. My heart by staying under the earth, forsaken. They broke my heart by meaning. sunset this evening. Outside the world is reaching. None of me is engaging. It broke my heart to see you so tall and ready in the early morning. And why do they think they've done? You'll never be second to them, you're second to none. And how can they think you've gone? You'll never be second to them. Młodzieniaszek naprawdę już ma taki rozpoznawalny dźwięk, swoje brzmienie. Muramasa, Christine and the Queens, nagranie z nadchodzącego debiutu Muramasy, płyta 14 lipca. A tymczasem rozgrzewa się już specjalna grupa zwołana przez Marka Ernestusa, bo nie tylko Damon Albarn jest podróżnikiem i zbiera na świecie inspiracje i muzykę, także ta zasłużona postać na niemieckiej scenie techno, Mark Ernestus, dokonał takiego odkrycia na własną rękę kiedyś, a teraz stoi obok 11 osób i tworzą razem Mark Ernestus, Nga, Rhythm Force i przyjadą tym wielkim składem na koncert na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ja stoję w pierwszym rzędzie. Tak oto pogadała sobie muzyka, która fascynuje Europejczyków, czy fascynowała lub fascynuje w niektórych częściach. Berlińskie techno kontra afrykańskie bębny. To jest taka przygoda, którą można przeżyć. Ona jest przed nami. Mark Ernestus, Nga, Rhythm Force podczas festiwalu Tauron, Nowa Muzyka Katowice. Tymczasem otwieramy naszą płytę tygodnia. Zespół nazywa się Father Kong. Jedna z najbardziej intrygujących rzeczy, jakie ostatnio słyszałam. Polski producent, który nazwał się Father Kongiem, źle to się odmienia, wymyślił, że może podpisywać się Father Kong około 2015 roku. Wcześniej pracował pod innymi szyldami, doświadczony człowiek, ale szczerze mówiąc, chociaż można wymieniać kilka faktów, to wcale nie oznacza to, że możemy opowiedzieć wszystko o człowieku. O mały włos spotkalibyśmy się na festiwalu Open Air, bo byliśmy tam w tym samym czasie, ale nie udało się. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w Warszawie. Z Olsztyna jako reprezentant, teraz już zespołu Father Kong, jego stwórca, jego ojciec przyjedzie, ale poprosiłam dzisiaj, żeby napisał kilka słów do nas o tym, jak powstawała ta płyta. Posłuchaliśmy utworu Day Zero. Dzień Zero, właśnie z tej płyty, która jest jednocześnie płytą tygodnia w programie alternatywnym, i dostałam taką odpowiedź. Nagrałem tę muzykę w domu latem 2015 roku w sierpniu, w połowie sierpnia, a dokładnie w pierwszym tygodniu drugiej połowy sierpnia. Dwa tygodnie później dograłem jeszcze dwa numery i po sprawie. Tyle pamiętam. Muzyka powstawała nie wiadomo dlaczego i powstała nagle. Po prostu coś mi brzęczało w głowie i znalazło ujście. I może to spowodowało, że po wydaniu singla Day Zero resztę materiału odłożyłem na nieokreślony czas na dysku i chyba musiałem dojrzeć do decyzji, by wypuścić z komputera całość. I tak Kong czekał prawie dwa lata na wydanie tej płyty. No i ta płyta jest płytą tygodnia w programie alternatywnym i czeka teraz na swoich właścicieli, a dokładnie na te osoby, które zadzwonią do Bartka, 2 2 7 3 i podadzą przynajmniej jeden pseudonim, pod którym wcześniej twórca zespołu Father Kong wydawał swoją muzykę. 2 2 7 3, a my słuchamy dalej. Come to see me when. Father Kong. Nasza płyta tygodnia, która już do Piotra z Warszawy i do Marty, która mieszka w Gdyni, podróż swoją zaczyna. Tymczasem powiem tylko, że Joanna Zabłocka na saksofonie, Zbyszek Szanowski na perkusji, wspólnie z tajemniczym producentem w zespole Father Kong, pracują teraz nad tym, żeby to, co się zrodziło w głowie i w rękach i w sercach maszyn, przełożyć nagranie na żywo. I tak trochę żartem, ale trochę też na serio, zespół szuka trębacza. Musi to być ktoś z okolic Olsztyna. Jakby coś, to mogę pośredniczyć w kontakcie. Jutro wracamy z zespołem Father Kong. Tymczasem teraz nagranie, które moim zdaniem idealnie pasuje i świetnie te utwory na antenie się łączą. Już kiedyś takie połączenie zaprezentowaliśmy, więc po prostu wiem, to jest połączenie sprawdzone. Kirk. Szałowy, naprawdę szałowy singiel zespołu Kirk za ostatni grosz. Nawiązania i skojarzenia z budką suflera? Tak, tak, tak, tak. Są jak najbardziej uprawnione, bo nie byłoby tego nagrania bez tamtego nagrania pierwotnego, dawnego. I o tym wszystkim opowiadał zresztą zespół Kirk na naszej antenie. Polskie Radio PL, polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie można znaleźć wywiady z Kirkiem. Ciekawie udzielane, bo mniej więcej w tym samym czasie połowa zespołu w programie alternatywnym, a druga połowa w potrójnym paśmie przenoszenia. A teraz, a propos przenoszenia się, artysta, który ma wyjątkowy talent do tego, aby zatrzymywać czas, pracuje w pętli i pętlę uczynił swoim znakiem rozpoznawczym. I w Katowicach będziemy mogli go zobaczyć, a właściwie spotkać się z jego twórczością dwukrotnie. Za pierwszym razem sam wykona swoją najnowszą płytę. Za drugim razem Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wykona jego fantastyczną płytę, czy też właściwie zbiór fantastycznych utworów tworzących kolaż. O kim mówię? Oczywiście o Williamie Basińskim. Skorzystałam z takiego bardzo króciutkiego utworu, jednego z tych, które można znaleźć na Melancholii. Dokładnie to była Melancholia 6, 2 minuty i kilkanaście sekund. A do Katowic William Basiński przyjeżdża po to, aby spotkać się z nami i ze swoją najnowszą płytą, a także dopilnować wykonania The Disintegration Loops przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Jutro po 20 porozmawiamy. Mam nadzieję o wielu rzeczach, także o tym, jak to było kiedyś grać w zespole The Rockets i przed 30 tysiącami ludzi występować, wiedząc, że tak naprawdę oni czekają nie na The Rockets, ale na Davida Bowie, który chwilę później na scenie miał się pojawić. William Basiński jutro naszym gościem, a potem w piątek, w sobotę i w niedzielę jego twórczość na festiwalu. A teraz na naszej antenie człowiek, który w mojej głowie silnie się wiąże z nową muzyką, bo na przykład kiedyś ten festiwal zamykał podczas koncertu, który odbywał się na terenie dawnej fabryki porcelany. Thank you. Może i czas staje w miejscu, ale nie śpimy. Nie śpimy absolutnie, zwłaszcza, że na zakończenie postanowiłam zmienić ten nastrój i przygotować bombę. Bombę, która wiąże się także z Katowicami, bo ta szalona grupa kolorowych ludzi także do Katowic przyjeżdża. Kultowy utwór w ich wykonaniu Blind z gościnnym udziałem Antonego Hegartego. On także ma dużo wspólnego z Williamem Basińskim. O tym jednak już nie dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Dobranoc.